39 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 razy 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 listopada. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie ciąg dalszy prac nad obniżką składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ustawa ma wady i zalety, ocenia Izba Lekarska. Przebudowywana droga krajowa nr 46 na Opolszczyźnie nie dla ciągników. Rolnicy protestują. Światowi przywódcy zadowoleni z rozejmu między Izraelem i Hezbollahem. Liczą na pokój także w Gazie. Naczelna Izba Lekarska zmieszanymi uczuciami podchodzi do projektu ustawy o składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Cofa on część zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Dziś w Sejmie drugie czytanie, a wieczorem głosowanie. Wicerzeczniczka Izby Lekarskiej Iwona Kania przyznaje, że proponowane zmiany są korzystne dla przedsiębiorców i wspiera je część medyków. Duża część lekarzy, zwłaszcza lekarze pracujący w specjalizacjach zabiegowych, są na tak zwanych kontraktach, prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i mają zakontraktowane ze szpitalem na jakiś czas jakiegoś typu świadczenia. Czasami są to osoby, które mają bardzo wąskie specjalizacje, pracują w iluś miejscach. Te osoby na pewno nie będą rozczarowane tym, że odprowadzają mniej takiej składki zdrowotnej. Zdaniem rzeczniczki minusem projektu są mniejsze pieniądze na ochronę zdrowia. Problem może się pojawić w wyniku tych mniejszych środków, bo do 2034 roku ekonomiści obliczają, że te straty wpływu do NFZ-u mogą wynieść aż 60 miliardów. Projekt ustawy zakłada zmniejszenie od przyszłego roku minimalnej podstawy wymiaru składki do 75% minimalnego wynagrodzenia. Rolnicy z Pakosławic koło Nysy protestują przeciw wykluczeniu ich transportu z drogi krajowej nr 46, która jest w trakcie rozbudowy. Podkreślają, że zablokowanie przejazdu główną arterią utrudni im transport plonów do lokalnych zakładów przetwórczych. Trasa, którą mieliby się poruszać, ich zdaniem jest za wąska. Znam to z autopsji, bo mam tutaj rodzinę, że ta droga, którą nam teraz się każe jeździć jako transportu rolnego, że mamy ciężkim sprzętem wozić to wszystko, była drogą alternatywną dojazdu do działek, czyli pól przyległych do tej obwodnicy. Nie wiem, jak to się stało, na czyje to życzenie. Zostało to wrzucone do jednego worka, że my mamy tędy teraz jeździć ze swoim ciężkim transportem. Mówił rolnik Mieczysław Grubiak. Rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu Agata Andruszewska odpowiada, że w tym momencie nie można zrobić nic więcej. Przepisy ruchu drogowego umożliwiają ciągnikom rolniczym poruszanie się po drogach publicznych do 30 km na godzinę. Już wkrótce kierowcy będą korzystali z dwóch jezdni, na której dopuszczalna prędkość będzie wynosiła do 100 km na godzinę. W związku z tą znaczną różnicą istnieje zbyt duże zagrożenie, jeżeli chodzi o wypadki czy kolizje z udziałem pojazdów rolniczych, stąd rozwiązanie w postaci dodatkowych jezdni. Zdaniem rzeczniczki szerokość drogi, po której miałyby poruszać się ciągniki, wynosi 3,5 metra plus pobocze, a to jej zdaniem powinno wystarczyć do swobodnego ruchu. Światowi przywódcy z ulgą przyjęli informację o zatwierdzeniu zawieszenia broni między Izraelem a libańskim Hezbollahem. Walki i naloty ustały w nocy po ponad rocznej wymianie ognia, w tym po prawie 2 miesiącach izraelskiej ofensywy lądowej. Porozumienie wypracowano dzięki zaangażowaniu USA i Francji. To nowy rozdział dla Libanu, oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron. To zawieszenie broni musi być przestrzegane w dłuższej perspektywie, aby przywrócić bezpieczeństwo narodu libańskiego i izraelskiego i umożliwić bezpieczny powrót do domów przesiedleńców z tych dwóch krajów. A szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani wierzy, że to początek odbudowy procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Życzylibyśmy sobie, by po początkowym zawieszeniu broni w Libanie udało się je również osiągnąć w Strefie Gazy. Rozejm przewiduje wycofanie bojowników Hezbollahu na północ od rzeki Litani. Obszar przygraniczny ma kontrolować libańska armia, a siły izraelskie mają 2 miesiące na wycofanie się z Libanu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Darmowe czujki czadu dla mieszkańców Mysłowic na Śląsku. Co trzeba zrobić, żeby dostać urządzenie? Tłumaczy Anna Górne z mysłowickiego ratusza. Jeżeli chodzi o otrzymanie takiej czujki, mieszkańcy mogą wypełnić krótki wniosek i złożyć go w Urzędzie Miasta, a w najbliższych dniach pierwszych 100 rodzin, które już złożyło wnioski, otrzyma takie czujki podczas zorganizowanych przez urząd 2 spotkań. Oprócz tego jeden ze strażaków, z którymi współpracujemy, będzie przekazywał wszelkie informacje, jak taką czujkę zamontować w swoim mieszkaniu. W Mysłowicach trwa kampania, która ma zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie niesie ze sobą tlenek węgla. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra, umiarkowana w dużych miastach jak Katowice, Rybnik, Radom czy Włocławek. Taką samą umiarkowaną jakość powietrza mają mieszkańcy mniejszych miast jak Kędzierzyn-Koźle, Mosina pod Poznaniem i Radzeń Podlaski. W tej chwili tylko 17% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, 83% z węgla. Wieczorem warto ograniczyć zużycie z powodu przeciążenia sieci. Najbliższe zielone godziny w piątek nad ranem to czas, gdy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne z niewielkimi przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i w centrum lokalnie przelotne opady deszczu. Od 4 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i 9 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po południu. Tu Myśliwiecka 357. Zespół Star Sailor otwiera nasze spotkanie w audycji Tu Myśliwiecka 357. 27 listopada, środa, dla niektórych bardzo piłkarska, ale my nie o tym. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na to dwugodzinne spotkanie w Trójce. Czas na naszą najważniejszą piosenkę dziś, piosenkę dnia w Trójce. Adriana Again, Elbow. Adriana Again, to zespół Elbow. Byłem prawie pewien, że to jeszcze utwór z płyty Audio Vertigo, wydanej w marcu tego roku, ale to nie marcowa płyta, a zapowiedź epki, która ukaże się już w nowym 2025 roku. 22,7 trójek, przypominam Państwu ten numer telefonu, choć słuchacze Trójki znają go doskonale, a zatem 22,7 trójek pod tym numerem telefonu, a także mailowo myśliwiecka@polskieradio.pl. Mogą Państwo telefonicznie, także mailowo zgłaszać propozycje na naszą antenę. Chodzi o piosenki, które dobrze brzmią na antenie Trójki od 12 do 14 w audycji Tu Myśliwiecka 357.

miasta i cienie na murach. Dziki sąd! Powiedz mi, czy jutro będę jeszcze żyć? Cywilno! Cywilno! Cywilno! Cywilno! Takie właśnie utwory przypominamy sobie w audycji tu Myśliwiecka 357. 22,7 trójek, mogą Państwo dzwonić, lub myśliwiecka@polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. A to legendarny zespół Madame, który powstał w 1982 roku, może właśnie Sybilla to utwór z pierwszego singla zespołu Madame, wydanego przez firmę Ton Press w 1985 roku. Robert Sadowski gitara, Piotr Jóźwiak gitara basowa, Krzysztof Dominik perkusja i przy mikrofonie jako wokalista Robert Gawliński. O 12.30 oczywiście, jak zawsze, zajrzymy do naszych podcastów. To o 12.30, bo o 12.23 na naszej antenie James Bay.

cieszyliśmy, kiedy ogłoszono nominację do Nagrody Ryszarda Kapuścińskiego w tym roku, bo w kategorii audio bardzo wielu naszych kolegów i koleżanek zostało dostrzeżonych i nominowanych do tej nagrody, bo i Adam Dąbrowski za cykl, w którym opowiadał nam o tym, jak Wielka Brytania zareagowała na zmianę władzy, i Bartosz Panek, który w reportażu zabrał nas na samą granicę i opowiedział o życiu kobiet, które z jednej strony żyją w cieniu wojny, ale z drugiej strony prowadzą takie życie jak zawsze. No ale właśnie, czy jest to takie życie jak zawsze? A z trzeciej, i to najświeższa opowieść, niezwykły reportaż Magdaleny Skawińskiej i Urszuli Żółtowskiej. Reportaż zatytułowany Po, o gwałcie, o tym, co się dzieje po, o tym, co się nie dzieje, na przykład o tym, jak nie umiemy o takich trudnych wydarzeniach rozmawiać. I to, co także nas ucieszyło, kiedy dowiedzieliśmy się o tych nominacjach, to fakt, że te reportaże i także ten materiał, a właściwie serial Adama Dąbrowskiego, emitowane były na antenie radiowej Trójki. Wyścig o Downing Street to było w ogóle zamówienie, które popłynęło z Zapraszamy do Trójki Popołudniowego właśnie wtedy, kiedy sprawy się działy, a Adam Dąbrowski jest najlepszym naszym człowiekiem w Wielkiej Brytanii, który potrafi nie tylko wspaniale opowiadać o tym, co ważne, ale też formalnie jest mistrzem i te jego opowieści są zawsze niezwykle barwne i wykorzystują wszelkie radiowe narzędzia. Z drugiej strony właśnie reportaże, które mają stałe miejsce na antenie Trójki, możemy ich słuchać albo w audiodokumencie w poniedziałki i tam właśnie posłuchaliśmy, tam właśnie miała miejsce premiera reportażu po Magdaleny Skawińskiej i Urszuli Żółtowskiej, albo też codziennie od wtorku do czwartku, przed 19 stałe miejsce ma reportaż i w tym właśnie miejscu w Zapraszamy do Trójki Bartosza Panka mogliśmy posłuchać i jego opowieści nadgranicznej, tak to opowiem. Nie przychodzę po to, aby się chwalić, tylko po to, aby celebrować talenty naszych koleżanek i naszych kolegów i powiedzieć, że wszystkie te docenione, bo dziewczyny, a także Adam Dąbrowski dostali ostatecznie podczas wczorajszej gali wręczenia nagród wyróżnienia, więc te docenione materiały oczywiście gdzie czekają? W podcastach Polskiego Radia, więc zaglądamy na stronę podcasty.polskieradio.pl lub korzystamy z aplikacji naszej trójkowej, czy też aplikacji Polskiego Radia. I oczywiście reportaże możemy posłuchać, odnajdując reportaże Polskiego Radia, studio reportażu. Tam obie te pozycje czekają na swoich słuchaczy. Jeżeli chodzi o cykl Adama Dąbrowskiego, wyścig o Downing Street, to tutaj sytuacja jest ciut bardziej skomplikowana. Można posłuchać tych opowieści, korzystając z naszej strony polskieradio.pl/trójka. Tam odpowiedni artykuł prowadzi do dźwięków, które niebawem także pojawią się w podcastach. Chodziło o kwestie formalne. Adam także pięknie gra z muzyką. My jeszcze do niedawna nie publikowaliśmy podcastów z muzyką. Teraz już to robimy. Tak więc zachęcam także do sprawdzania ulubionych audycji muzycznych, bo można je na stronie trójkowej odsłuchać. Więc poprzez stronę słuchamy Adama, ale już niebawem także wpadnie do podcastów. I oczywiście zachęcamy do słuchania wszystkich naszych pozycji, które w podcastach gromadzimy, bo tych treści bardzo wspaniałych, ważnych, istotnych, opisujących nasz świat, a czasami walczących o zmianę świata jest naprawdę dużo. Co powiedziawszy, dziękuję. Jeszcze i gratuluję. Raz, jeszcze raz gratulujemy wszystkim nominowanym, wyróżnionym, bo to wielkie nasze wspólne święto. Agnieszka Szydłowska, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. We'll be right back. Kelly, Watch the Stars, zespół Air w dzisiejszym wydaniu audycji Tu Myśliwiecka 357. 22,7 trójek, a także myśliwiecka@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje muzyczne. Widzę, że kolejne już za moment na naszej antenie. A tego artystę znają Państwo już? No jeśli nie, to warto go poznać. Utwór nosi tytuł Stań, artysta to Zieliński. Miłość do łez i pierwsza krew. Wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech łoli za drzew. To wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz, a na wiosnę Wiśle wał w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Stań, to jest tytuł piosenki, artysta nazywa się Zieliński. To jest jedna z naszych trójkowych nowości, Tomasz Zieliński, kompozycja, tekst, wokal. No tak, lata 80. mają się całkiem nieźle, jak słychać. Za 17,5 minuty godzina 13, 22,7 trójek. Przypominam Państwu ten numer telefonu. Po pierwsze, zamawiamy te ulubione piosenki, które jeszcze lepiej brzmią na antenie trójki. Ale również z radością zapraszam Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę po 19:00 koncert na naszej trójkowej scenie Spięty i muzyka z jego najnowszej płyty Hardcore, ale pewnie nie tylko. Zatem jeśli chcą Państwo być tu z nami przy Myśliwieckiej 357 na koncercie Spiętego w niedzielę najbliższą, to już będzie pierwszy dzień grudnia po 19:00. Proszę dać się znać 22 i 7 trójek. Telefon, ten numer telefonu także przydaje się w innych sprawach. Na przykład, jeśli chcą Państwo zamówić taką oto piosenkę, która dobrze nam zabrzmi na antenie trójki. Czy jest jeszcze możliwość poproszenia o utwór? Ponieważ trójka mnie zaraziła miłością do George'a Michaela, bardzo bym poprosił o utwór George'a Michaela z Mary J. Blige S. Słuchacz Robert z Łodzi. Z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję. George Michael, Mary J. Blige w piosence Stevie'ego Wondera. Za 12 minut 13 w studiu Ewa Lipowicz. Dzień to dobry. Ja. Bonjour. Co tam dzisiaj w popołudniu? Słuchaj, właśnie wykombinowałam, że za chwilę będę ścigana przez Ministerstwo Cyfryzacji, z którym zresztą współpracujemy również dzisiaj, ponieważ ministerstwo kładzie duży nacisk na to, żeby informować ludzi o dezinformacji. A ja co, tak, co tak, ja tak. tu przychodzę, to ja opowiadam wam po kolei, że będzie to albo tamto i potem już nawet... znajdziesz się na liście dezinformujących. Tak, bo potem się to wszystko dezaktualizuje, a to nie mogę, a to się nie... Właśnie temat coś tam, dzisiaj mam urlop, a to coś tam, więc ja czuję, że kręcę bicz na własną tą... na własny rewers, tak to ujmę. Więc tak, bez więc. Jeszcze raz, pani Ewo. Różne będą rzeczy, powiem tylko o tych weselszych, bo będzie kilka bardzo ważnych, ale tak ponurych, że no nie wypada. Słuchacze popołudnia muszą być przygotowani, bo to i rzeź wołyńska i przemoc wobec nastolatka. Natomiast z rzeczy ciut jednak lżejszych, Megalopolis powstanie, czy właściwie już funkcjonuje tam, gdzie skąd pochodzę, z sól ziemi czarnej na Śląsku. Istnieje taka koncepcja, żeby połączyć te wszystkie miasta, nazwać je jedną nazwą, to dopiero będzie... Tylko ja, którą wybierzemy? Jakoś nowa będzie, tak? No będzie jakiś konkurs podobno. Ja nawet czytałam komentarze, niestety, wiesz, starość, nie radość, nie pamiętam, a były zabawne, uwierz mi. Oczywiście natychmiast odradzają się te wszystkie takie, wiesz, śmieszne niechęci między Śląskiem a Zagłębiem i czy w związku z tym Zagłębie też będzie włączone. My to omawialiśmy sobie na boku z Jackiem Frentlem, on też jest ze Śląska. Mieliśmy kilka śmiesznych propozycji, no, ale nie zostaną wzięte pod uwagę zapewne. Natomiast Józka Niewiarowskiego wysłałam, żeby sprawdził, jak to jest, że kiedy oddaliśmy już do użytku ten tramwaj, co to wozi ludzi z Wilanowa i jest super, i jest ekologicznie i ludzie bardzo sobie chwalą, bo on bardzo często jeździ i tramwaj jest nowy i fajnie, no tylko nie zniknęły nadal te wykopki wokół tramwaju. A one z kolei utrudniają poruszanie się też innym pojazdom, więc na przykład jest taki autobus, którym jeździ moje dziecko do szkoły, który jeździ według chyba rozkładu, który sam sobie pisze kierowca, bo na czas to go nie ma nigdy. No to takie tam Józek pośledzi. I jeszcze jest jedna taka śmieszna rzecz, która będzie lub nie będzie, bo napisałam do Wałka mail, bo to zawsze się do Wałka pisze, bo on o tej porze śpi. U niego jest teraz 6 godzin wcześniej. No więc Wałek potem się budzi. To już wstało tej porze na pewno. 7 rano u niego, tak? Nie, co ty, zawsze się mówiło, że o 13 najwcześniej, jeszcze mi zresztą nie odpisał, ale na szczęście z nim jest też tak, że on się najczęściej zgadza. Porozmawiamy sobie o tym, że jest szansa na rozejm między Izraelem i Hezbollahem. Biden potwierdził, że rządy Izraela i Libanu zaakceptowały propozycję USA. No zobaczymy, co będzie dalej, bo już mamy, przypominam, nowego kolegę w Białym Domu. On już tam przebiera i zapowiada już takie fajne rzeczy, jak to, że podniesie cła na wszystkie produkty prowadzone z Kanady i Meksyku. No to jak on podniesie te cła, to się gwałtownie drogo zrobi, proszę pana i proszę państwa. Podobno, to donosi Michał Nogaś, przypominam, z wykształcenia politolog. Oni się już, koniec grubego cudzysłowu, zaczynają orientować, że nie będzie fajnie. No, a taki był ładny, amerykański. Szkoda. Przepraszam, ulało mi się. No, więcej nie powiem, bo będzie mnie ścigać ministerstwo. Ewa Lipowicz, o tym, co w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, i życzę ci, żebyś jednak na tę listę nie trafiła. Bardzo szczerze dziękuję za dezinformujących. Za 8,5 minuty 13. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the goal is just too wrong. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love.